Välkomna till Radio Nordfront. Jag heter Robin Palmblad och är programledare. Just nu är klockan 20.52 den 6 maj och det är nu som vi spelar in. Med mig har jag som vanligt Emil Hagberg Hej. och Martin Saxlind. Hallå. Och ikväll som gäst har vi även med oss ledaren för norska motståndsrörelsen Håkon Forbald. Välkommen Håkon. Tack. Vi har som vanligt gjort att du ställer första frågan, Emil, så det är bara att hugga in. Ja, det ska jag. Först och främst välkommen då, Håkon. Tack, tack. Min första fråga blir kort och ganska enkel. Och jag undrar helt enkelt om din roll i motståndsbevegelsen och vem du är lite kort. Jo, mitt navn er da, som dere har nevnt, Håkon Forvald, og jeg leder motstandsbevegelsen i Norge. Jeg også sjefredaktør på Norske Nordfront. Jeg har en, vil jeg si i hvert fall, relativt tung post i både motstandsbevegelsen i Norge og den nordiske motstandsbevegelsen. Jeg bruker omtrent i snitt 10 timer eller mer per dag på kampen. Mitt hovedansvar jo så klart for organisasjonen i Norge og som sjefredaktør på Nordfront. Men jeg også involvert i en rekke andre prosjekter, som for eksempel propaganda, nye produkter for Nordfront forlag, oversettelse av skrifter, utarbeiding av propaganda, ja, og andre ting. Og i tillegg så har jeg nylig blitt utnevnt som filmsjef for motstandsbevegelsen i Sverige. Så jo, Ja, jeg den har... kan man ju säga, vadå, den har filmdelen, den hade ju faktiskt varit lite slumrande ett tag. Jo. Men främst tack vare Nästa 1 och då förmodar jag dig då, så har det har börjat rulla in rullar. Jo, jeg anser at film er ekstremt viktig i organisasjonens propagandavirksomhet. Så jeg legger ned mye tid på det. Men er det du som klipper filmene, produserer dem? Nei, ikke bare. Men det hva skal man si, flere personer involvert. Men jeg kommer også til å være delaktig i klippingen av filmer, ja. Vi har vel noen form av lite sådär at det kommer noe litet avslørende lenger frem om det der. Gjør det ikke så? Jo, det gjør det. Men du, jag känner ju faktiskt dig därför att du och jag bor grannar. Ja. Och jag vet ju lite om ditt liv då. Och något som jag faktiskt är lite, ja, jag är genuint intresserad. Det är lite hur du kom in i den här organisationen. För att jag har tagit reda på att du var över 30 år när du gick med oss. Och om jag har förstått det här rätt så man kan säga att du levde ett ganska väl etablerat liv. Jag råkar känna till att du har varit butikschef vid flera större varuhus. Du har Just. studerat på universitet i både Norge och i USA. Och sen, det kommer väl också längre fram då, du har ju turnerat världen runt med ett väldigt känt metalband. Och ja, min fråga är väl lite, alltså många som klättrar på karriärstegen skulle se det som någon form av självmord. Kan inte du resonera lite om det? Jo, ja. Årsaken til at det tok ganske lang tid før jeg engasjerte meg full tid, var, om jeg skal være helt ærlig, ikke fordi at jeg våknet, som det heter, sent, men kanskje mer av, ja, andre årsaker. Ja, om jeg setter meg et mål, så kan du si at så å si samtlige ganger så vil jeg ikke gi opp før jeg har lykkes med å nå det målet. Og som 15-åring så satte jeg meg mål om å bli profesjonell musiker. Gi ut album, turnere verden rundt og spille konserter foran en masse mennesker. Det lyckades du med, får man väl säga. Ja, men det tok det også da rundt 10 år av mitt liv. Men når jeg da var, ja, rundt 25 år, tror jeg, så endret livssituasjonen seg litt. Og jeg hadde jo også på det tidspunktet gjennomført de målene jeg hadde satt. Og da kunne jeg jo gradvis fokusere litt mer på politikk og kamp. Og jeg startet vel gradvis å inkorporere det i, altså det politiske, inn i musikken. Noe jeg hadde forsøkt tidligere, men da med skarpe reaksjoner fra både plateselskap og presse og andre. Så at jeg fant raskt ut at dersom jeg skulle nå de målene jeg hadde satt for meg, så måtte jeg la politikken ligge på det tidspunktet. Men senere da, når jeg var over 25, så ja, tok jeg hjelp av en kamerat, og vi kjørte på det politiske. Vi mistet platekontrakten vår. Men det var då med ett stort bolag eller skivbolag? Ja, det var det. Den mistet vi, men vi fick ny kontrakt fra en mindre, kanskje mer undergrunnsliggende aktør, og ga ut en del plater med ja, nasjonalistisk og nasjonalsosialistisk innhold, da, altså hva gjelder tekst og bilder og primært. Men som musiker så vil jeg jo da, i hvert fall av erfaring, si at det er et, for min del var det jo et karrieremessig selvmord, som du beskrev det. Men som butikksjef, eller ja, en annen karriere, så behøver det vel ikke nødvendigvis innebære et selvmord. Men sånn for andre der ute som hører på, så vil jeg si at det kan være smart å rådføre seg med andre, kanskje mer erfarne medlemmer, dersom man undrer på disse om disse tingene da. For at ibland kan man jo kanskje som anonym medlem, dersom man har kanskje en mektig posisjon i næringslivet eller andre steder, gjøre mer nytte dersom man ikke ja, avslører sin identitet eller lignende da. Ja, precis. Jag kan väl säga att du kanske inte skulle få en stol i en bolagsstyrelse i Norge nu kanske. Nej, det tror jag väl inte. Och jag skulle nog inte få det i Sverige heller. Eller jag kan säga så här, det kommer snöa i helvetet innan det sker. ja. Men jag kan jag byta ämne, eller känner du att du har något mer att tillägga där? Nej, det går bra. Jag hoppar lite då. Därför att ja, det blir lite anekdotiskt då, men för ett par år sedan i alla fall, ganska många år sedan nu, så träffade jag en grupp nationella i södra Norge. Och ärendet där, man kan väl säga att det är ganska irrelevant, men i alla fall kommer vi att diskutera kampen, eller mer exakt avsaknaden av kampen i Norge. Vi pratade lite om motståndsrörelsens taktik och strategi och sådär. Att de menade väl att det vi gör förvisso är beundransvärt i Sverige då, men omöjligt skulle kunna fungera i samhällsklimatet som råder i Norge. Och de sa att hetsen mot nationella är långt mycket större än vad den är i Sverige. Man pratade om då den tyska ockupationen och att det satt djupa spår i norska folket och ja, hela deras självbild. Ja, man kan väl säga så här, norrmännen jag träffade, de var absolut inte hånfulla på något sätt, men jag fick ändå lite känslan av att de kanske då innerst inne mer eller mindre idiotförklarade mig när jag då menade att man visst skulle kunna etablera sig i landet. Och jag får väl då så här i efterhand ge mig själv rätt. Men man kan inte säga att deras påståenden var helt tagna i luften. Så att, ja, etablissemanget i Norge är väl värre. Så kan du berätta lite hur det ser ut? Jo, alltså jag kan väl starta med i alla fall deras prognose, jag var ju fel. Jo. Men såklart, som du också sa, det är ju en viss sanning i det de sa. På ett generellt grundlag så vill jag väl säga att det är lättare att vara nationalist i Norge än i Sverige. Hur menar du? Nej, alltså det är mer accepterat både i förhållande till systemet och i förhållande till pressen. Alltså du kan komma undan med mer eller mindre nationalistiska yttringar utan att kanske nödvändigtvis bli stämplad som rasist, fascist, nynazist och så vidare. Men vad gäller nationalsocialism så är det ju en lite annan sak. Men disse her brukte vi argumentet med krigen, og det har jeg hørt andre bruke også. Jeg vil jo si at det kanskje ikke er på grunn av krigen, men snarere til tross for krigen. For at Veldig mange eldre nordmenn som jeg og andre har pratet med, de kan jo snakke ganske varmt om okkupasjonstid og nasjonalsosialisme og nasjonalsosialistene. Er det så, altså? Og særskilt når man sammenligner med hvordan dagens Norge ser ut. For jeg bare tenker på de her hemske bildene på norske kvinner som man da har rakat av håret av og da piska fram gjennom Oslos gator. Jo. Från slutet av kriget. Men ja. Men, får jag bara, apropå det här, det var ju någon pensionär i norsk för några år sedan som sa att Oslo var säkrare under tysk ockupationen än vad det är i dagsläget. Kommer ni ihåg det? Jo. Ja. Och det stämmer väl ganska bra. Men nej, så jag vill hellre säga att det där historieskrivningen i efterkrigstiden och ja, så fram till nu. Kombinert med propaganda fra Hollywood, skolevesen, underholdningsindustri og så videre, som har dannet det bilde nordmenn har av tyskerne under 2. verdenskrig og nasjonalsosialismen. Ikke nødvendigvis reelle forhold, men det bilde som er skapt i etterkant, som gjør at en del har et relativt anstrengt forhold til nasjonalsosialismen, da. Men ja, altså, enkelte har jo kommet med argument for eksempel at man kanskje da heller bør fokusere på å være, altså, være nasjonalist eller fokusere på nasjonalisme og la historie være historie og så videre. Men etter min mening så understreker jo det her, altså, viktigheten av å kalle seg nasjonalsosialist og å ikke være redd for å hedre norske frihetskjempere og europeiske, altså, som ga sitt liv for oss og for ja, de europeiske folkenes frihet og fremtid. I hvert fall i mitt hode så henger både fortid og samtid og fremtid sammen. Og når vi legger ut vår taktikk og strategi for fremtiden, så tar vi samtlig i betraktning, ikke kun nåtid og fremtid. Ja. Jeg forstår. Får jeg bare... men det går jo ganske... Altså, det har vi i Sverige også, masse galna påståenden från andra världskriget. Mm. Og jeg kommer ihåg at du og jeg en gang träffade på en person som... ja, hun hørte jo at du var norsk, da. Det var en kvinna här i Ludvika trakten. Hon hörde att du var norsk, så sa hon ju att jo, men det var så hemskt under andra världskriget. Och så berättade hon om att, eller hon påstod att det tyskarna gjorde i någonstans i Norge då, det var att de tvingade ut alla skolbarn ner till en kaj. Så att de fick stå där vid kajen och titta ut över vattnet. Sen fyllde de en båt med deras lärare, tyskarna då. Och så skickade de ut den där utanför kajen och sprängde den i luften. Va? Ja. Och då skulle de här norska skolbarnen stå och se på när deras lärare sprängdes i luften. Jo. Så att... ja, jag betvivlar det starkt. Jag kan ju säga att vi hade hört om det varenda jävla dag om det hade hänt. Jo, men det är kanske en tradition man bör införa igen. Ja, så det kan jag hålla med om. Mm. I Sverige också, absolut. Okej, okay, nej, men jag hoppar lite och byter lite ämne. Det har ju då med repression att göra. 2010 så grundades Norske motståndsbevegelsen. Och det här var andra gången som organisationen försökte etablera sig i landet. Den första gången i början av 2000-talet så då agerade PST, alltså politiets säkerhetstjänst, heter det så? Mm, politiets säkerhetstjänst, ja. Norges motsvarighet till Säpo, de agerade med närmast maffialiknande metoder. Och organisationen då, den var inte rustad för att möta det här hotet. Och vi fick faktiskt bida vår tid fram till 2010. Kan inte du berätta lite om den, jag vet, det kanske är dramatiskt att säga, den statliga terrorn, men hur det ser ut, och så kan vi göra lite jämförelser mellan svenska Säpo. Jo, alltså, nu vet inte jag. För du har väl erfarenhet av båda två i viss mån? Jo, i förhållande till hur det var I første runde med motstandsbevegelsen så har jeg kun hørt ting og detaljer, så jeg vet ikke så mye om det. Men, nej, men det kan jag kan berätta lite kort bara. För att jag var faktiskt med redan på den tiden och det var ju att agenter de plingade på hemma hos människor och hotade deras flickvänner och så här. Nej, det är som att ha med en maffia att göra. Jo. Ja, lite av samma erfaring har jag dessvärre också, men jag får väl anta att det är någon grund till att jag kanske blev lite hårdare behandlad, var för att jag var eller är leder. Och att det därför det ville vara stor symbolik i att få mig till att kapitulera. Men största skillnaden akkurat mellan Sverige och Norge är väl också kanske att PST är helt öppna om att de bekämpar oss. Ja, för så är, det säger ju inte Säpo. Säpo säger ju i Sverige att de bara ska förebygga brott. De jo. Gör ingen politisk värdering whatsoever. Och det är ju sånt jävla bullshit. Jo, nej, här har du i alla fall, de spelar ju med öppna kort sånt sett. Mm. Men jo, och de kan ju också dra ty till kanske mer skittna metoder i sina försök då, på att bekämpa oss. Bland annat vid att samarbeta med presse. Och så vidare. Och ett av deras vapen är ju inkallt till såna här så kallade bekymringssamtaler. Som då är frivilligt visst du är över 18, men där som du är under 18 och de har fått föräldrarnas samtycke så tvingar de dig till att genomföra en slik bekymringssamtal då. Och det är på svenska då alltså förhör upplysningsvis, något man egentligen inte behöver gå till. Jo. Men dessvärre så funkar ju ibland slike skrämselsmetoder. Men jo, det kan jag klargöra i alla fall för lyttare och potentiella medlemmar att i stor grad så är det ju snack om tomme trusler och det är för att skrämma. Så det är inte man behöver vara så väldigt rädd för. Men ja, jag personligen som jag var inne på så har jag ju fått genomgå. Jag syns faktiskt att ja att det har blivit lite bättre också i de senare år, men det kanske är för det vi har blivit långt fler medlemmar, att det är för resurskrävande att hålla på samma måte och samtidigt kanske att de alltså att de ser att vi ger oss fan inte, alltså vi fortsätter oavsett. Ja, men det blir spekulation. Ja, eller det är ingen spekulation riktigt. Men, nej, men i förhållande till PST så nej, är det att vi ger oss absolut inte spekulation. Nej, jag var på väg med ett resonemang och det är delvis spekulation. Men därför jag vet inte hur fast belagt det är. Det är väl att norska säkerhetstjänsten, den är väl till viss del upplärd av britterna. Mm. Så att, och britternas säkerhetstjänst är ju jäkligt ful. Jag menar, jo. De har ju infiltrerat miljörörelser och till och med skaffat barn med sina tänkta objekt och så här. Ja. Nej, jo, nej, de har skittna metoder som de brukar av och till. Så är det. Men det är bra på ett visst sätt också, därför att säkerhetspolisen i Sverige, den är absolut närvarande, framförallt hos oss. Jo. Men så här är det, precis som vi säger till människor att de förstår inte judefrågan till exempel. Och då tänker vi så, vad fan, de här lever i någon form av fantasivärld som inte ser det här, för att det är så uppenbart. Mm. Samma problem upplever jag bland människor som är nationellt sinnade men inte med oss. När vi börjar prata om Säpo, då tror de att vi bara är konspirationsdårar. Jo. Men i Norge då, där det är lite mer öppet, det är ju bra på så vis att då kan man faktiskt peka på att staten då, som ska värna om yttrandefrihet och mötesfrihet och så vidare, de skiter fullständigt i det. Jo. Alltså en ting som är faktiskt lite positivt på Norge är ju att vi har en lite snillare presse. Jag har ju för exempel inte upplevt då, sånt som jag har upplevt i Sverige, att bli hängt ut i stora rikstäckande aviser som del av nazistligan och allt möjligt annat. Så att ja, Der må jeg si at Norge er, altså skiller seg litt, ut litt positivt i hvert fall. Du kommer bli uthängd igen i Sverige på söndag. Jo. Får jag släppa den teasern? Ja. Vi har koll på, håll koll på DN på söndag. Det kommer bli en shitstorm. Vi ska bemöta det nästa vecka, men jag bara säger det. Men kan man då fråga lite snabbt bara, jag antar att det här ändå ger vissa effekter i Norge. Jo, det gjør det. Jo, apropos forresten, mens vi er inne på det her med PST, så hadde de jo nydelig, ja, det var vel i for seg ikke PST direkte, men de hadde en to eller tre dagers konferanse i Oslo nå nylig som omhandlet den såkalte kampen mot høyre ekstreme i Norge og Norden. Og der ble jo spesielt motstandsbevegelsen i Norge og da den nordiske motstandsbevegelsen nevnt som noe som de så veldig alvorlig på. Jaha, det var interessant. Og vi ble da sett på den, som jeg har forstått det, som den organisasjonen i Norden som var mest, altså som vokste mest, var best organisert, var mest profesjonell og bestod av kapable, velutdannede og smarte personer. Ja, de måste ju ha studerat mig jäkligt ingående, känner jag. Det här, det är nästan läskigt. Jo. Att de typ sitter och bevakar mig en hel dag. Jo. Det är lite den det känslan. Det kan jag förstå. Nej, men jag syns att det var, selv om, alltså jag ser det som ett positivt tegn. Och i och för sig trivligt att de nevner oss med sådana ord. Men det kan också vara att de är ute efter att få mer pengar från budgeten. Men måste man vara modigare för att gå med i norska motståndsbevegelsen än att gå med som norrman än att gå med i motståndsbevegelsen eller motståndsrörelsen? Nej, det jo alltså lite kanske för att i Sverige så är man många fler. Så att bor man för exempel ett sted där det allerede finns en etablerad kampgrupp, det finns allerede flera kamrater runt den, så är det ju lättare. Bor man, alltså vi existerar ju inte så många städer i Norge. Nej, vi existerar många städer, men ibland kanske man bor väldigt långt undan och som en enskild aktivist långt av sted, så kanske det upplevs som vanskligare. Jo, men det där känner jag igen, därför att jag har sysslat en del med rekrytering till den här organisationen. Och människor som bor ganska off och inte har haft kontakt med då citat rörelsen slutcitat tidigare. De blir ofta då targets, eller alltså de ansatta utav Säpo, de skräms jo. Iväg. Vi har så här ja, ett eller två år senare fått hört ifrån dem där de har berättat om de här sakerna och jo. Så, så att jag kan förstå att är man en ensam ung man eller kvinna och kanske till och med bor hemma hos sina föräldrar och en bil rullar upp och det kliver ur poliser, säkerhetspoliser och då berättar att deras son eller dotter nu är i full följd med att gå med i en terrororganisation, att det kan ge viss effekt. Jo, nej, så att ja. Men också det har ju blivit bättre de sista åren, syns jag. Där gränsen eller tärskeln för att söka sig till oss har blivit bättre. Jo, precis. För att nu kan man ju säga att nu har organisationen bitit sig fast. Och precis som vi pratade med Josef från ledare för finska motståndsrörelsen förra veckan, så har hon ju ökat stadigt för varje år som gått. Gällande kamprapporter, sociala aktiviteter och då främst, eller mest intressant tycker jag då, antal aktivister. Ni nämns ofta i norsk media och det hålls demonstrationer då, precis som du nämnde då, föreläsningar emot er. På aktivistdagarna så summerade du hur utvecklingen har gått då för några veckor sedan. Och jag bad dig faktiskt inför det här att ta fram lite av de där delar från din presentation. Berätta jo, lite. Jo, ja, nej, vi har expanderat väldigt och då speciellt i alltså 2014 och det har fortsatt 2015. Vad gäller aktivisme och kamprapporter och sådär, så har det haft en extrem ökning. Jag tror vi hade runt 150 i 2013. Och då, man må ju huska på att det, i och med att vi var en ganska ung organisation, så var det kanske det tidspunkt också hvor vi brukte vad vi kunde för att lage kamprapporter. Och i 2014 så hade vi då ökat till 250 kamprapporter, alltså ja, över 250. Så det var en ökning på ja, 100 kamprapporter på över 100 på ett år. Alltså 150 till 250. Vänta, jag ska räkna ut här lite. Bevisa att du är smart. Nej, men det går inte. Jag måste ju dela det i sig självt. 60%. Kan det stämma? Jo, det kan stämma. Ja, och det tempo och den goda aktivismen har ju fortsatt också i år. Så att vi, dersom vi fortsätter i samma tempo och takt, så ender vi på ja, gott över 400 kamprapporter i 2015. Okay. Så det ska vi vara skickligt förnöjda med. Ja, nu ska jag göra lite mer en kalkyl här. Jag säger att ni, jag lägger mig underkant. Mm. Säg en om dagen, 365, prognosen för 2015. Ja. I då förhållande till 2013 så. över 300%. Mm. Stämmer det? Har jag fel så, jag har ändå hoppat av plugget. Så att... Jo, nej, men jag får, jo, uansett procentandelen så är det i alla fall en väldigt god ökning. Och jag måste säga att jag är kämpeförnöjd därför. Och vi har ju tillägg, om vi går tillbaka när presentationen du som jag hållit på aktivistdagarna, så har vi också efter då efter aktivistdagarna lanserat vi vårt eget medlemsblad för stöttemedlemmar och aktivister som heter Stormlykten, som ges ut varje enda månad. Stormlykten. Och det har varit väldigt gott mottaget. Vi har vår egen professionella propaganda. Vi har en välfungerande hemsida som uppdateras stadigt oftare, stadigt fler läsare. Det är en egen nedlastningsavdelning, sån här så kallad DIY propaganda, där folk kan lasta ned och skriva ut aktivister, sympatisörer, vem som helst och leverera in kamprapporter. Så det har ju också bidragit väldigt. Mm. Så jo då, det går bra. Det går bra. Men vi kanske kan klippa in de där länkarna sen. Hur man laddar ner grejer. Därför jag antar att en stor del av lyssnarna kommer att vara norrmän. Vi kan lägga in det i artikeln. Så folk får länkarna där. Men Håkon, jag har en sista fråga. Den är ganska allvarlig, men jag vill ändå att du försöker bemöta den. Ja, vad ska man, det är väl ett välkänt faktum. I alla fall bland svenskar att ja, det kanske inte skulle höra om, men att norska skidlandslaget, de har fuskat i samtliga världsmästerskap sedan, ja, det där till med 70-talet kanske. Ja, det jag undrar, känner norrmän till där? Därför att hela världen, jag undrar om ni lever som en liten bubbla. Jag tänker att ni kanske borde lite få så här dåligt samvete att när man ser sina landsmän stå högst upp på en prispall med en guldmedalj och allt bara är baserat på en lögn. Eller vad säger man på norska? Tull. Jo. Och jag vet, ja, det kan vara tungt, men jag tycker ändå att vi kan gå lite på djupet. Jo, men för att vända på det så är det väl också ett väldigt känt faktum i alla fall bland norrmän att svenskar är ganska dåliga tapare. Vad betyder det? Alltså att man inte är så flink till att förlora. Är vi bättre på att vinna? Jag känner det här är helt nytt för mig. Helt nytt. Jaha, jag påstår, okay. Jag aldrig hört det här tidigare. Jaha, okay. Nej, men jag syns ja, för att snacka om skidrätt, så syns jag det är intressant och spännande att följa med på. Jo, men att allt är bara, det är bara en illusion. Jo, nej, ja, jag vill ju hävda att det är icke. Okej, okay, vi kanske kan men om en svensk någon gång, alltså man säger om 1000 år då, kanske det är klarare att få en som är bra nog till att vinna, så vill jag uansett vara väldigt glad i och med att jag hejar ju trots allt på Norden. Så länge det är en nordisk utöver som står på toppen, så är jag ganska förnöjd. Okej, okay, nej, jag väljer inte att bemöta det här, utan jag känner mig nöjd och klar. Ja. Men då när vi har glidit in på lite lättsamma saker och sådär, så skulle jag vilja fortsätta och diskutera lite musik här. Mm. Jag tänkte kolla vad var det för instrument du spelar i första hand? Gitarr var det jag lärde mig allra först. Och det som jag kan absolut bäst. Jag lärde mig att spela andra instrumenter som bas, piano. Ja, nu ska jag inte säga att jag är en expert på piano. Men gitarr och bass kan jag väldigt bra. Men piano, trommor och andra ting, det lärde jag mig mest för ja, tillfälligheter och för att förenkla studioarbete. Ja. Ja. Sjunger du något då? Ja, men det är väl först och främst privat. Okay. I duschen då, tänker du? I duschen, i... Nej, ja, men som alla andra. Jag synger och spelar gitarr för min ett år gamla son, det gör jag. Men inte nog, jag är ingen trubadur. Okay. Men hur många olika band var det du hade spelat i då? De som är lite känt så är det ju då Myrkskog, Disciplin och Dissection. Ja, just det. Har du spelat in många skivor eller är det mest live och sådär? Begge delar. Jag tror att i löpet av karriären så har jag fram till nu utgitt närmare 10 album. Möjligt att ha fel där. Men får inte du så här royalties och sånt? Jo, av och till. Men det får man mest när man ger ut en ny CD. Och CD-salg är akkurat något som går i värre för tiden. Mm. Men... ja, om man vill höra på något då, så är det väl bara finns det mesta tillgängligt på YouTube, så där är det bara att söka på någon av de bandnamnen som jag nämnt tidigare. Mm. När det gäller livespelningar och sånt, då vad är den största publiken du har spelat inför? Det må vara i ja, ska jag säga, i Tyskland är den största. Där var det närmare 50 000 till stede. Det är mäktigt. Vad var det för spelning? Det var en festival, den här Wacken-festivalen. Ja, den är väldigt stor ja, inom metal-sammanhang. Det var ganska mycket forskjelliga människor där. Vilket band var du spelade med där då? Det var Dissection. Men alltså, vad är det för typ av musik? Ursäkta, men... Dissection var väl, ska man säga, melodisk death metal, något sånt. Stämmer att det bandet var lite så här satanistiskt orienterat, eller måste säga? Ja, det är väl milt sagt. Milt sagt. Ja, jag har kollat upp det lite grann, men jag är inte insatt, så jag låter dig förklara. Var det black metal eller? Nej, alltså det var ju lite alltså om man hör på det så kan man väl tänka att det var en slags melodisk black metal variant, men de benämnte det väl som melodisk death metal. Men om man sammanligner med, ja, det blir ganska internt här, men om man sammanligner med amerikansk death metal för exempel, så vill höras det ju ja, helt annorlunda ut. Så att nej, men folk får väl söka det upp om de inte har hört det. Så ja. Men hur var det med satanismen? Jo, nej, de var ju där var ju satanismen en viktig del av ja, av hela grejen för Dissection. Men i de andra banden jag spelade i också så var det ju alltså det följde lite hand i hand med genren, alltså black metal. Ja, det är lite får jag bara säga en snabb grej. Mm. Ursäkta Martin. Ja. Det här är viktigt. Kör. Får jag säga ett black metal skämt? Mm. Får jag säga det? Mm. Vad vet ni vad Varje Vikernes säger när han ser en attraktiv kvinna? Alltså, are you a church? Because you're smoking. Det var bara det. Vänta, jag måste också säga en sak. Han... efter, jag tror det var andra avsnittet, så dampte in, jag får ju så här mail när folk prenumererar på vår kanal. Mm. Och han Han prenumererar på vår kanal, Varg Vikernes. Jag har respekt för Varg Vikernes, förutom att han är individualist, om jag förstått det rätt. Ja, så kan man nog tolka det. Han är lite libertarianist. Jag avbröt Håkon, jag ber om ursäkt. Nej, men jo, att det tillbaka till det här med satanismen, alltså går det, alltså det gick lite hånd i hånd med den genren, alltså black metal. Dissection och jag gick med där var ju allerede ett väl etablerat band, så där ja, det var som det var. Men du själv var aldrig satanist, så jag vet att jag har sett lite på nätet så här, vissa nationella som har försökt svartmåla dig utifrån den synvinkeln. Jo, nej, alltså jag vill ju inte hävda att jag var nog satanist, men jag var svärt seriös med musiken, och alltså, som 15-åring när man börjar spela black metal, det var ju också för att alltså det var en väldigt förlockande genre och den var väldigt militant, och det här antikristna och sataniska gick ju, som jag sa, hand i hand med själva genren, och det var liksom som det blev. Det var en del av ja, packa, som vi ser i Norge, alltså en del av konceptet. Ja. Men vad är det för religiös åskådning just nu, om man får fråga? Nej, nu har jag väl inte något speciellt. Men du spör ju som om jag skulle ha haft det för. Men nej, jag har väl inte haft någon speciell religiös ja, nej. Men ja. Nej. Nej, men då hade inte jag några mer frågor om musik. Nej, okej. Okay. Nej, jag fick se en bild idag, Håkon, där jag tror det var du som gick framför någon grön skärm. Ser ut som en green screen. Vad är det? Är det där i Dalarna när jag har monterat upp det, eller? Ja, vi är i färd med att... Ja, alltså vi har riggat och installerat ett studio. Så att vi kommer till att satsa mycket på video och film framöver. Med, vad ska man säga, svärt professionell utrustning. Så att det är absolut något att se efter i framtiden. Men i green screen, har den funktionen att man kan klippa in en annan bakgrund, så att säga, eller? Jo. Ja. De här som var på stativen, så såg det ut som det var inte lampor utan det var någonting annat. Är det så här teknik som behövs för att få det till att funka, eller vad var det för något? Det var, eller är, lys. Jaha, okej. Okay. Så det var inte något fancy som rökmaskiner och sånt som du kanske hade sett för dig. Jaha, okej. Okay. Ja. Nej, jag har ju inte skrivit några frågor till dig, Håkan, men jag tänkte ta upp de lyssnarfrågor som vi har fått. Vi har ju fått... Vänta, Robin, ursäkta. Kan man inte slänga in den där bilden som en sån här, vad heter det, teaser? Någonstans, en halv sekund, någonstans när det här dyker upp på YouTube. När det bara är så här tråkig bild som går så länge. Och så någonstans mitt upp i allt det där så kommer den här bilden fort. Alltså organisationens... begynnande tv- och filmstudio. Du menar så att folk måste sitta och kolla på hela filmen jättenoga? Nej, men jag kan... Jag klipper nej, in men det kanske var en dum idé då, men... jag bara tänkte... Det är bra idé. Okej. Vi kör bilden nu, om folk vill se. De som kollar på YouTube kan kika nu. Och vi har ju fått massa lyssnarfrågor. Jag har valt ut 7 stycken av dem. Och den första är det en som heter Erik. Han har 3 frågor. Och den första är... jag vet att den norska grenen av Nordiska motståndsrörelsen är betydligt mindre än den svenska. Men trots det genomfördes det fler offentliga aktioner i Norge för några år sedan. Men de 2 senaste åren har det varit relativt tyst. Varför satsats det inte mer på offentliga flygbladsutdelningar och så vidare? Är det enbart en fråga om brist på mansfolk? Ja, alltså det är ju inte helt korrekt det han skriver. Men för att det blev genomfört en stor offentlig aksjon i Norge, og det var jo da torgmøte i Trondheim. En aksjon som senere har blitt litt legendarisk, men i etterkant så vil jeg jo si at det kanskje ikke var utelukkende positivt. Du, jeg kommer ihåg den der aksjonen. Mm. Jeg satt innlåst ved tilfället när det rapporterades om det i medier, så att det kom in innanför murarna. Så att det var en riktig så här moralhöjare. Jo, ja, men det var ju gott att höra. Men jo, det mente man att den inte var utelukkende positiv. Alltså den var positiv i den bemärkelse att den gjorde oss känt, den satte oss på kartet och sånt, men samtidigt så var vi i organisationen i Norge väldigt få på den tiden och extremt oerfarna. Och mediebilder och mediefokus som kom i kjølvannet gjorde enkelte som var med oss redde och nervösa, för de hade aldrig varit med om något sånt för. Men samtidigt genererade det också en hel haug med söknader som vi på det tidspunktet ikke var helt altså, rustet for, at vi var ikke klare for å ta imot det og håndtere det. Og da, at det var, i og med at vi var såpass få, så var det jo litt vanskelig for oss å følge det opp altså etterpå. Mm. Så at, men vi har arbeidsutdelinger nå og da, men det ikke alltid de dokumenteres slik man gjør i Sverige. Men også at vi har det sjeldnere også fordi at vi har altså medlemmene våre bor veldig langt fra hverandre ofte, så det kan være vanskelig å samle mennesker altså sånn som i Sverige kanskje hver helg, og til dels også fordi at medlemmene ikke er offentlige, altså de føler at ja, av diverse årsaker så kanskje de ikke våger å stå fram på torg og gater sånn med en gang. Men en positiv tendens er jo at vi får flere og flere medlemmer som uttrykker at dette er noe de ønsker, og det er jo selvfølgelig også noe organisasjonen ønsker. Så jeg tror at det er et spørsmål om tid før det blir mer vanlig i Norge også. Men samtidig så synes jeg at vi i Norge ikke nødvendigvis heller hele tiden behøver å sammenligne oss med Sverige, og tenke at fordi at man har offentlige flyplassutdelinger hver eneste helg i Sverige, så skal vi føle oss altså, tvunget til å gjøre nøyaktig det samme. Men vi legger vår egen strategi og taktikk og eget tempo, ikke minst, så at vi får bygget opp organisasjonen gradvis. Og det har fungert veldig bra så langt, derfor. Eriks andra fråga är då, hur kommer det sig att den norska grenen är som mest aktiv utanför huvudstaden Oslo? I Sverige är ju Stockholm den i särklass mest aktiva staden, och Oslo som mångkultursdrabbad stad borde väl uppringa en del aktivister. Jo, det är jag faktiskt helt enig. Men vi begynner att få en ganska väletablerad base i Oslo också. Og Rede 1, som da er Østlandet og Oslo, de vokser. Men akkurat hvorfor det har gått tregt i Oslo-området, det vet jeg ikke. Det kan jo, altså en, det er spekulasjon, men altså Blitz, de her, hva som kaller det for det, norske Antifa, eller ja, gjenger, norske rødinger. Ja, de har jo sitt sånn her stort hus der, et lokale. De er ganske synlige. De har vært synlige når det gjelder konfrontasjoner og sånn, så jeg vet ikke, muligens, kanskje disse føler seg litt skremt av det, men igjen, det er altså det er spekulasjon, men det er i hvert fall en positiv trend at det er noe som endrer seg, og stadig flere mennesker fra Oslo-området og generelt av områder som faller inn under Rede 1 tar kontakt og søker om aktivt, eller altså søker om å bli aktivister. Så ja, så det er i ferd med å endre seg. Mm. Erik, sista fråga är: norsk media blir uppenbart tagna på sängen vid så kallade nazistaktioner, och dessa ger ofta en enorm medieuppmärksamhet. Rakkestad för någon månad sedan är ett exempel. Finns det några planer på att utnyttja detta, kanske i form av en synkroniserad aktion i flera städer samtidigt? Ja, vi har faktiskt haft flera så kallade synkroniserade aktioner, både vad gäller i Norge och Norden. Sist vi hade en sån här riksdäckande aktivitet var ju på Hitlers födelsedag. Då det blev hejst faner, och då tyrande fan i flaggstänger över ja, många byar i landet, samtidigt som det var väldigt mycket aktivism. Och i februari så var det ju en nordisk aktion på den, husker jag inte helt, 27 februari kanske. Jag tror det var den så kallade internationella holocaustdagen. Oj då. Hoppsa. Men vi har planlagt flera slike, och de har ju också gett omtal i media. När det gäller media så kan jag också säga si att vi har i löpet av 2014 så ändrade vi ganska mycket taktik i förhållande till hur den organisationen hanterar media. Och så att för det så hade vi ju haft ett relativt passivt eller icke-existerande förhållande till journalister och media, eftersom vi har ju tänkt lite att norsk media kanske fungerar på samma måte som svensk media. Och det är absolut något man måste passa lite för, men i 2014 och hittills i år så har jag väl besvarat på så att säga samtliga av medias förespörslar om intervju eller kommentar. Och detta har, vill jag säga, varit utelukkande positivt. Vi har fått en massa uppmärksamhet, och vi har i tillägg fått relativt bra komma med vårt synspunkt på den aktuella saken. Jag pratade senast igår med en journalist från Bergens Avisa, hvor jeg da gav vårt synspunkt på en flygbladsutdelning. Så att ja, nej, vi utnyttjar de möjligheter vi har. Okej, okay. Men när vi snackar med Josef så berättar han ju att det är judar som äger median i Finland också. Hur ser det ut i Norge? Är det så här ägt av norrmän, eller är det så här judiska oligarker? Det är väl, alltså Schibsted är väl stora, samtidigt så är det väl något som heter A-media som ägs av LO. Så att något speciellt, vad ska jag säga, objektiv media, det kan vi inte akkurat påstå vi har. Men de är ju samtidigt, de har i alla fall inte kommit till det stadiet hvor de agerar på samma måte som svensk media. Så att hittills så har, ja, ska jag inte säga alla, men en del av det har uppträtt relativt korrekt överför oss som organisation. Men hade de inte börjat med att de gör så här hembesök till folk, så där som jag kommer ihåg om det var Aftonbladet eller Expressen i Sverige gjorde, med så kallade näthatare? Nej, inte helt. VG ringte upp till personer som hade kommenterat negativt i förhållande till den här dessa här eller de olyckorna som har varit på i Medelhavet, hvor så kallade flyktingar har omkommit. Och då ringte de upp till personer som har kommenterat, ja, vad ska jag säga, si, invandringskritiskt då, politiskt ukorrekt, och hängde dem ut med fullt namn och ibland sån här profilbilder från. Så där började vi att likna oss svenska tillstånder. Men det är i alla fall inte något som har varit vanligt för. Men det är väl kanske ett spörsmål om tid för man är på väg till samma tillstånder som är i Sverige. Sen har vi en norsk lyssnare som heter Erik. Han skriver: vad menar du om framväxten av den norske delen av den nordiska motståndsbevegelsen har vuxit de sista åren? Jo, jag får si, altså personlig er jeg i hvert fall veldig fornøyd. Jeg skulle gjerne sett at det iblant kunne gå fortere, eller at man kunne gjøre saker bedre. At man kunne ha bedre økonomi og så videre. Men samtidig så vil jeg ikke klage heller. Vi har ekspandert fryktelig. Og da spesielt, som jeg sa tidligere, i 2014. I tillegg så har vi blitt ja, dyktigere, mer profesjonelle. Både når det gjelder Nordfront, men også organisatorisk. Og ja, som jeg var inne på i stad, altså vår håndtering av media osv. Og ja, altså man skal ikke Nei, altså jeg er, jo som jeg sa, personlig veldig fornøyd. Sen har vi ytterligare en norsk lyssnare som heter Martin. Han skriver: "Jeg har et spørsmål til Håkon Forvald. Er det problematisk å fostre barn som leder av en systemkritisk organisasjon?" Ja, både ja og nei. Dersom man Altså som en familie, så må man vel på en måte Altså det bør være en avgjørelse som kanskje en familie tar i fellesskap. Ettersom det er det å være leder Altså nå kan jo jeg bare tale fra min erfaring, men det er jo ting som går utover hele familien. Det er jo ikke noe som bare går utover en selv. Så at man må jo blant annet Altså, hva kan det være? Man må innfinne seg og Altså, man lever ikke av fire. Får jag säga en åsikt i ämnet? Och det är, om vi leker med tanken att den här systemkritiska, att man är systemkritisk så att ens barn kanske ärver den här systemkritiken så kan ju de bli systemkritiska mot ens egen familj. Det vill säga ledaren för det systemet är ju man själv. Så man får massa illbattingar och revolutionärer i sitt hem. Jo, att de blir systemkritiska till Jo, sin egen familj. det är precis det jag menar. Jo. Så att det är ju djupt problematiskt. Ja, det hade varit problematiskt. Jo. Men jo, bara jag sa att jo, man må ju ingå en del alltså kompromiss. Man kan ja, exempel kan vara alltså man kan inte unna sig vissa ting som andra kan leva billigare. Ens partner må jo da være underforstått med at man ikke har like mye tid til fritid. Man altså lever mer spartansk. Og er man forberedt, så vil jeg si det går lettere. Sånn, altså for min egen del kan jeg kan nesten ikke huske sist gang jeg for eksempel reiste på ferie eller kjøpte meg dyre klær eller Ja, altså, eller kjøpte en bursdagsgave til kjæresten min. Men det er liksom offer som man er villig til å ta. Ja. Nina från Norge undrar ifall du är singel. Nei, der må jeg nok skuffe både Nina og de titusener av andre kvinner som sitter der ute og undrer spent. Nei, jeg er ikke singel. Ola Nordman undrar: "Hvor nærme er vi den nåværende sivilisasjonens undergang?" Da tenker jeg på invasjonsinnvandringen, de lave europeiske fødselstallene, altså de lave europeiske fødselstallene. Les på Jo, svenska stället. jeg forstår norsk. Generellt mindre personlig frihet som yttrandefrihet kontra statlig övervakning och den eländiga ekonomiska situationen som stadig blir värre som faktorer i detta bildet. Det vet jag inte vad det betyder. Nej, det vet jag. Så sammanhanget. Ja. Okay. Nej. Alltså, nu är jag inte någon form för orakel, men så att det Noe sånt her. Men nei, jeg mistenker vel at prosessen kanskje blir lang. Altså langsom og smertefull. Tror vel jeg. Altså, men altså, ja. Jeg synes det blir vanskelig å svare på, men at det ser mørkt ut, det kan vel de fleste være enige om. Men Norge kanske klarar sig längre än Sverige på grund av oljan. Ni har väl ändå så här bättre ekonomi och lite mindre invandring kanske. Jo, men samtidigt så är det ju Norden, alltså, och ting hänger ju samman. Om det går verkligen illa i Sverige eller värre, så är det ju bara för deras så kallade nya landsmän att flytta över gränsen till Norge. Något som faktiskt är fullt möjligt i och med att man har den här nordiska avtalen, så kan ju personer, alltså nordiska statsborgare, kan ju bosätta sig om de, alltså i Finland, Danmark, Norge. Ja, jag tror det var några danska politiker som till och med öppet beklagade sig över det. Jo, det kan jag ju förstå lite med tanke på hur Sverige är idag. Men nej, men ja, där kommer ju vi in i bilden. Alltså det är vår uppgift att försöka och snu och vända på den här utvecklingen. Men ja, den dagen ting verkligen går till helvete, så är i alla fall de som är en del av motståndsrörelsen långt mycket starkare rustet till att hantera en slik situation. Ja, har ni några mer frågor, Emil och Martin? Vad ska vi prata om? Det berör inte. Det har kanske inte Håkan att göra. Men vad gör vi nästa vecka? Jag vet inte. Vi kanske kan rycka lite i Weidland. Se om han har lust att... Nej, det tror jag inte. Men jag vill säga en sak. Det tror jag skulle dröja lite. Mitt gamla... Min gamla hemort. Stockholmarna är jäkligt aktiva. Och innovativa. Eller så vill jag tipsa. Jag har hört att en stockholmare ställer upp faktiskt lite när som helst, så vi kanske kan lyckas. Men som vi pratade om tidigare, så kommer det ju en DN-artikel som kan vara spännande att prata om. Jo, just det, det också, men det kanske ryms i samma avsnitt. Jag vet inte, jag bara... Jo, men vi kan diskutera den lite och sen intervjua stockholmaren. Jag vill även passa på att säga att glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal, ni som inte har gjort det. Så, ja, men då får vi tacka dig, Håkon, för att du ställde upp. Jo, bara hyggligt. Och så önskar vi såklart norska motståndsrörelsen lycka till och ett gott kampår. Tack. Och med anledning av att vi har haft med oss en musiker ikväll, så tar vi en låt från hans diskografi. Det blir Disciplin Empire of the Iron Glove som önskelåt då. Och det var allt för ikväll, så hörs vi igen om en vecka. Hej då! Hej då!